olmuyor, ne yapsam olmuyor. Bu kaçıncı ayrılık akşamı, duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Bekleme, dönemem, dönemem belki de hasretin birinci güz yarası. Beni neden sevmedin olmuyor, ne yapsam olmuyor. Bu kaçıncı ayrılık akşamı, duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaptım da bilmedin. Hasretinden ölmedim. Geçecek, bütün bunlar geçecek. İnanma, yalan hepsi sevgilim. Ne olur bir şey sorma. Döneceğim sana, takvim sorup ne olur. Karalar, karalar bağlama olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Bu kaçıncı ayrılık aşımı, duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaktım da bilmedin. Hasretinden ölmedim. Geçecek, bütün bunlar geçecek. İnanma, yalan hepsi sevgilim.